بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. سوره مبارکی واقعا جمله سوره های مکی بوده و ابن ندیم نقل کرده که 44مین سوره است که بان حضرت صلی الله علیه و سلم نازل گردیده، ولی جمع علما ترتیب نزولی آن را 46م بعد از سوره مبارکه طه می داند و در ترتیب مصحف 56م سوره است. دارای 96 آیه، 378 کلمه و 1703 حرف می باشد. سوره مبارکه چون سوره مکی است، بنان محور سوره های مکی را در اوجا مجسم می بینیم که عبارت از توحید الله جل جلاله، رسالت آن حضرت صلی الله علیه و سلم و زنده شدن بعد از مرگ است. اگر خلاصه بکنیم سوره مبارکه را، می توان گفت که آغاز ظهور قیامت و حوادث سخت و وحشتناک آن را به ما تجسیم می بخشد. سوره مبارکه گروه بندی انسانها را به اصحاب یمین و اصحاب شمال و اصحاب مقرب تقسیم می کند. سوره مبارکه بحث مشروع از مقامات مقربین و انواع پاداش آنها را در جنت بیان می کند. سوره مبارکه بحث مشروعی در رابطه به گروه دوم یعنی اصحاب یمین و انواع مواهب الهی آنها را حساب می کند. سوره مبارکه بحث قابل ملاحظه در رابطه به اصحاب شمال و مجازات های دردناک آنها را در دوزخ بیان می کند. سوره مبارکه ذکر دلائل مختلف پیرامون مسئله معاد و از طریق بیان قدرت الله جل جلاله و خلقت انسان از نطفه ناچیز و تجلی حیات در گیاهان، نزول باران، فروغ آتش که در ضمن نشانه های بر توحید الله جل جلاله محسوب می شد، او را هم برای ما شما بیان می کند. سوره مبارکه ترسیم از حالت احتضار و انتقال از این جهان به جهان دیگر را هم پیش می برد. سوره مبارکه نظر اجمالی در رابطه و پاداش و کیفر به مؤمنان و کافران و سرانجام سوره را به نام پروردگار عظیم پایان می دهد. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه او می فرماید که من قرأ سوره الواقعه کل لیلت لم تصبه فاقت ابدا. هر کسی که سوره مبارکه واقعه را هر شب تلاوت بکنه، الله جل جلاله به او فاقه و تنگدستی نمیدهد، یعنی همیشه دستش خلاص می باشد و او را الله محتاج نمی کند. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه مریض بود و در احتضار از دنیا رحلت میکرد. حضرت عثمان رضی الله عنه به پرسانش داد و برش گفت که مریض هستی؟ گفت طبیب برترایی بکنم. گفت طبیب مرا مریض کرد. بعد برش گفت که ببین شاید چیز ضرورت داشته باشی و اگر خواسته باشی من کمکت بکنم. باز گفت که نه، ضرورت به چیزی ندارم. گفت برای دخترایت یک چیز پول بردوتم به اونها بده. گفت به دخترای ما چیزی را دادم که ارگا به او عمل بکنه هرگز محتاج نمیشان. گفت او چی است؟ گفت سوره مبارکه واقعه. پیغمبر علیه السلام ارشاد می‌دارد هر کسی که سوره مبارکه واقعه را هر شب تلاوت بکنه، الله او را محتاج نمی کند. بنان ما برای دخترم گفتم سوره واقعه را بخوان، نه که تو برام پیسه بدی که بر اونها بدم. ایمان است، چقدر قوی ایمان. دیگه این سوره واقعا سوره بسیار عظیمی است. الله جل جلاله مفاهیم از این در دل ما شما جای بدهد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعه، اذا ظرف است و ظرف همیشه محذوف را در کار دارد. بنان اذکر اذا وقعت الواقعه، یاد بکو وقتی که واقع شود، واقع شونده که قیامت است. واقع اسم است از اسماء قیامت. ارگا واقع شود، واقع شونده لیس لوقعتها کاذبه، نیست در واقع شدن آن دروغی، در واقع شدن آن دروغی نیست. در صورتی که کاذبه را معنای مصدری بدهیم، لیس لوقعتها کاذبه، نیست در واقع شدن آن دروغی، و میتونیم که را به معنای اسم فاعل هم بگیریم، در برابر وقوع قیامت تکذیب کننده وجود نخواهد داشت. لیس لوقعتها کاذبه، در برابر وقوع قیامت تکذیب کننده وجود نخواهد داشت. خافضتون، گروهی را پایین کننده است این قیامت، رافعتون و گروهی را بلند کننده است. این قیامت خو واقعی می شود، تکذیب کننده نخواهد داشت و در واقع شدن آن دروغی نیست. خو ایتو یک حالت را میاره که چه بسا انسان هایی که خافدتون پایین بودن بلندش می کند و چه بسا انسان هایی که بلند بودن پایینش می کند. بدن خافدتون رافع خبر برای مبتدای محذوف است که هی است، هی خافدتون، امی روز است که پایین کننده است. آنان را که در دنیا بسیار بلند می نازیدن، آنانی که در دنیا بسیار بلند پروازی کردن و کفر و عناد با این دین شروع کردن، رافعتون و این روز چی می کند؟ بلند کننده است. آنان را که به سبب ظلم دیگران مقهور شده بودن، کوچک شده بودن، اونها را الله جل جلاله بلند می کند. اذا رجت الارض رجا، این در آن هنگام است که چون جنبانیده شود زمین با جنبانیدن آن، و بست الجبال و بسا، و ریزه ریزه کرده شود کوها، بسن به ریزه ریزه، ریزه ریزه شود کوها و ریزه ریزه، فکانت هبا ام منبثا، پس می شود به صورت غبار پراکنده. این کوها در اوجا به مانند غبار پراکنده در آیند. و کنتم ازواجا ثلاثه، و شما به سی گروه تقسیم می شود. در انگامی که ای خافدتون رافعه تحقق پیدا بکند، و کنتم ازواجا ثلاثه، و شما می باشید سی گروه. فا اصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنه، فا اصحاب دستراز چی خوب است اصحاب دستراز. اصحاب المیمنه چی خوب است اصحاب المیمنه. اصحاب المیمنه مبتدا، مای استفهامیه مبتدای دوم، اصحاب المیمنه خبر آن است و مجموعا خبر برای مبتدای اول می شود. یعنی آنها کسانی هستند که نامه اعمال آنها به دست راست داده می شود که نشانه اهل جنت است، یا ای که از ما به معنای سعادت، یا از ما از ماده یمین به معنای سعادت ترجمه بکنیم. فا اصحاب المیمنه، پس اصحاب که صاحب خوشوقتی هستند، ما اصحاب المیمنه چقدر خوش هستند، چقدر نیکو هستند مردمایی که خوش کرده شدند توسط الله جل جلاله. فا اصحاب المیمنه، پس اصحاب دست راست، ما اصحاب المیمنه چه خوب است اصحاب دست راست، و اصحاب المشأمه و اصحاب دست چپ، ما اصحاب المشأمه و اصحاب المشأمه اصحاب دست چپ شومند، ما اصحاب المشأمه چه بدند اشخاص دست چپ، اشخاص دست چپ چه خوبند و اصحاب دست چپ چه قدر بدند. السابقون السابقون و السابقون السابقون و گروه سوم پیشگامان پیشگام، و السابقون السابقون گروه سوم که پیشگامان پیشگام هستند، دست راست و دست چپ، و سابقون پیشگامان پیشگام. از سابقون اول مبتدا و سابقون دوم توصیف یا هم تأکید است برای سابقون اول. بنان اولئک المقربون مبتدا و خبر است که مجموعا خبر است برای مبتدا اول. و سابقون السابقون اولئک المقربون، پیشگامان پیشگام یقینا امینها اصلا مقرب درگاه الهی. امام احمد رحمت الله علیه از پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم روایت میکنه که اتدرون ما السابقون الى ظل الله یوم القیامه، کی اصلا سابقون در زیر سایه عرش که قرار میگیرند؟ قالو گفتن الله و رسول و اعلم، خدا و پیغمبر میدانه که از سابقون سابقون چی کسانی هستند. پیغمبر علیه الصلاه و السلام می فرمود که الذين اذا اعطوا الحق قبلوه، مردم از سابقون سابقون کسایی هستند که حق برش بگوی او را میپذیرد، با دیگه در حق دستک نمیزند. و اذا سالوه بذلوه، انگامی که چیزی از پیش بخوای او را بذل میکند، انفاق میکند. و حکموا للناس كحكمهم لانفسهم، در میان مردم اتو حکم میکند مثل که برای خود میکند، یعنی آنچه که برای خود میپسندد برای دیگران هم او را میپسندد. این می از سابقون از سابقون است. نظر دومی که از سابقون همول انبیا، امام کعب محمد بن کعب رحمت الله علیه ترجمه میکنه. السابقون السابقون مرادش پیغمبران خدا هستند. یا ای که السابقون هر کسی که دارای دین و عمل صالح خوبی بوده باشه که او را به دیگران توضیح کرده باشد، خود عمل به دیگران آن را بیان نموده باشد. اولئک المقربون، آن جمع مقربانند. فی جنات النعیم، در باغ‌های پرنعمت جای دارند. فی جنات، جار مجرور متعلق به مقربین است. همین مقربین فی جنات النعیم، در باغ‌های پرنعمت جای دارند. سلت من الاولین، گروه کثیر از امت‌های نخستین اند. سلت من الاولین، گروه کثیر از امت‌های نخستین اند. و قلیل من الاخرین، و اندکی از امت آخرین. یعنی از چیز کس خیر القرون قرنی، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يشفي الكذب. بهترین مردم مردمی هستند که با پیغمبر زندگی کردند، بعد تابعین هستند، بعد تبع تابعین هستند. از این بعد دروغ پراگنده می شود، دروغ زیاد گفته می شود نسبت به راست. از این خاطر سلت من الاولین، گروه زیادی از مردم های پیشین هستند. یکی از برادران پارسا گفته بود که اگر خدا مرا دمی صحابه حشر میکرد که صحابه میبینی، یک صحابی میبودم چه خوب میشد. من گفتم خوب میدانم برادری خودم، خدا نفسا نمیبود که منافق میشدی، زیرا صحابه یک قسمت مردم سختی دیدن، تکلیفی دیدن که اگر کوچکترین حالتش با ما حکم میامد، الله شاید است که دیگر رقم میبودیم. زیرا این امیال بر خود شما یک بار حساب بکنیم، ما در نفاق زندگی میکنیم. این دینی شرط که هیچ مشکلی ما نداریم، در دین تعبیرات غلط میکنیم، مشکل ماست. به حق تسلیم نمیشیم. اگر در ملای عام از پیشم پرسان بکنی که صاحب چی رقم از امریکا، باز میگن این طرف و طرف را تیر میکنم. در تنها کشه باورد میگم این کافرهای بیدینه او تو رخصتش بکنه. اینه تو مشکل داریم. اینه بنان ما اقه ضعیف الایمان هستیم. صحابه و مردم های بودن که یک بار غزوه بدر در نظر بگیریم، غزوه احد در نظر بگیریم، فتح صلح حدیبیه در نظر بگیریم، جبهاتی که صحابه رفتن تا به افغانستانی که آمدن، قسم به خدا چقدر مشکل است. ما اینقدر کوچک هستیم که اگر مسئله دین توازن باز فورا سر افغانستان بحث میکنیم. و صحابه تا افغانستان آمدن، در اینجا خون خدا دادن. بنان امی مردم هستن که ثلت من الاولین، گروه کثیر از امتهای نخستین، اون مردم بودن که دین را گسترش دادن. و قلیل من الاخرین، اندکی از امت آخرین. چرا اندک هستیم؟ به خاطری که ما به اندازه ضعیف هستیم. پدر در مسجد که می رود، خوب پدر که باشد، دیگه دی فکر نیست که این جوان بشید که در خانه است، این باید نماز نخواند، این باید در مسجد نرود، این باید به الله سجده نکند، و تو مسئولیت ازیر نداری. یعنی ما اینقدر بی جرأت هستیم که به اولاد خود گفته نمیدانیم برو در مسجد. بنان این مردم می شود که باز بگم ما هم در قطاری از اونا میریم. نسل و قلیل من الاخرین، اندکی از مردم های پایین. علا سرور موضونه، نشستن بر تخت های زربافت، متکئین علیها متقابلین، در حالی که به آن تکیه کرده متقابلین روبروی یک دیگر. یطوف علیهم ولدان مخلدون، گرداگرد آنها می گردن ولدان و نوجوانان مخلدون جاودان، بی اکواب با قدخ ها و اباریق و کوزه ها، و کأس من معین، و جامهای از شراب صاف، شراب صاف نهرهای بهشتی. لا یصدعون عنها، که نه سردرد میشوند از خوردن آن شراب، و لا ینزفون، نه مست میشوند تا که هرزه بگویند. ای تو سرد نیست که بخوری مانند سردی یک جایی که زیاد باشه در دنیا که بخوری پیشانی درد میکنه، اوجه سردرد نمیشه درش. و دوم که ولا ینزفون، مست هم نمیشه که دیوانه شود، عرضه بگوید، چتیات بگوید. و فاکهتن، و میوه از هر نوع، مما یتخیرون، که مائل باشن، مما یتخیرون، هر نوع میوهی که خودش دوست داشته باشد. و لحم طیر، و گوشت پرنده، مما یشتهون، از آن چی که خواهش بکنن، از پرنده های بهشتی که خواهش بکنن، اما گوشتن برش میاد. و حور عین، و حوران کلام چشم، که امثال لؤلؤ مکنون، همچون مروارید در صدف پوشیده، جزاء بما کانوا یعملون، همش پاداش است آن کارهایی که میکردن، جزاء این کلش پاداش و بدله است، بما کانوا یعملون، به سبب اعمالی که میکردن، مفت برش داده نشده. لا يسمعون فيها لغوا لا يسمعون نمشنون لا يسمعون فيها لغوا نمشنون در آنجا سخن بیهوده را ولا تأثیما نه هم سخن گناه را سخن بیهوده را نمشنا که اصل مجلس خدا ناقی گرم بکند و نه هم سخن گناه را که در اوجا غیبت بکنه و بدی بگوید الا قیلا سلاما سلاما تنها چیزی که مشنوند امیست که سلاما سلاما سلام است و سلام است او بر او سلام میگوید و او بر کس دیگری سلام میگوید ملائکه سر سلام میگوید حور العین سر سلام میگوید خدمه سر سلام میگوید هر جایی که میرود این کلمه را همیشه استقبال سر زی کلمه میشود و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین این خود گروهی که بود از سابقون از سابقون سابقون مردمی بودند که زحمت کشیدند تلاش کشیدند و ثلت من الاولین بخش بزرگی از مردمای گذشته و قلیل من الاخرین گپ کم مردمی از امروزه از امروزه کم یعنی ایتو نیست که نباشند در گروه امروز هم کسایی باشند که با او مردم الله جل جلاله حشرشان میکند و اصحاب الیمین و اصحاب دست راست ما اصحاب الیمین چه قضیبا و خوب هستند اصحاب یمین فی صدر مخدود آنها در سایه های درختان صدر که بیخار هستند جای دارند فی صدرین صدر در حقیقت یک درخت است که قامت رسا برگ های کلان در دنیا دارد ولی عمر طولانی هم دارند که در حدود 2500 سال میتونه به اصطلاح زنده و تازه باشد بدی که این درخت داره است که خار دارد قرآن کریم از تعبیر میکند که فی صدر مخدود در سایه درختان صدر بی خار قرار دارند این خاری که در دنیا او آزاردهنده بود الله امو خارم از پیش بسو میکند و باز هم یک نوع تعبیر است این که صدر جنت چی رقم است به چی شکل است بعض علما میگه هر نوع میوه‌ای که تو خواسته باشی در مابین امی درخت است در یک درخت هر نوع میوه‌ای خواسته باشی در اونجا وجود دارد یعنی تو یک درخت است که نمونه است کل درختای بهشت و میوه هایی که است نمونهش در اونجا وجود داره و هر شاخش تعبیر از خود را میکنه و طلح منضود در سایه درخت طلحه طلح به معنی درخت کیله هم تعبیر میکند و زیباست منضود این که پربرگ است و ظل ممدود و سایه کشیده و گسترده و ماء مسکوب و در کنار آبشارها و فاکهت کثیرت میوه بسیار زیاد لا مقطوعت ولا ممنوعه که هرگز قطع و ممنوع نمی شود ای تو میوه که خلاص هم نمی شود ببینیم که ما در جای سفر داشتیم دیگه در اتاق ما یک میوه را مانده بود و قاعده ای بود که هر دفعه که می شد میوه دیگر را می آورد یکان نفع که طبیعی بود که ما نمی خوردیم بازی صاحب اتاق ما او را فوت می کرد که بیاد که دیگر را بیاره چون می فهمیدیم که اگر این را نخوری خب باز دیگر را نمی آره زیرا میگه آلی از چرا دیگر اون وقتش که میرسه او روز میکرد دیگر خالی شود ما گفتم ببینین الله جل جلاله خوب ما را مشناسه که در دل انسان میگرده که نشود قطع شود قرآن کریم جا میگه که نه لا مقطوعت ولا ممنوعه هرگز قطع نمی شود جگر خون نکو که به اساس فصل است به میوه های دنیای ما فصلش که باشه میوه داری فصلش نباشه میوه نداری و اگر به زور نگاهش بکنه امون لذتی که دارد امون ندارد بنان ولا ممنوع من هم نمی شود که بعد بگه که نوبت تا خوردی دیگه بعد نمی رسد یک دفعه برد دادیم و فروش مرفوعه و همسران گران قد انا انشأناهن انشاء مسلما ما آفریدیم حوران را با آفریدن نیکو فجعلناهن ابکارا پس قرار دادیم ایشان را دوشیزه عربا اطرابا محبوبه با شوهر اطرابا همسن و سالشان لی اصحاب الیمین برای اشخاص دست راست این را به اشخاص دست راست دادیم ثلت من الاولین جماعه بسیاری از پیشینیان و ثلت من الاخرین و جماعه بسیاری از مردمان واپسین این در اینجا در اصحاب یمین و ثلت من الاخرین جماعه بسیاری از مردمان بعدی هم به این مقامات میرسند و ثلت من الاخرین جماعه بسیاری از مردمان پسینین و و اینها هم به این نعمت های الهی ان شاء الله دست پیدا خواهند کرد و خداوند متعال ما شما را محروم نکند. و اصحاب الشمال، ما اصحاب الشمال، اصحاب دست چپ، ما چقدر بد هستند اصحاب دست چپ. فی سموم و حمیم، در باد سوزان و آب جوشان قرار دارند. فی سموم، در باد سوزان و حمیم و آب جوشان و ظل من یحموم، و در سایه دود. لا بارد ولا کریم، نه سرد و نه هم با عزت باشند. ایتو باده که سرد نیست، سردی را برس نمی رسند. لا بارد، نه سرد است، ولا کریم و نه هم با عزت باشند. انهم کانو، یقینا این مردم دست چپ بودن قبل ذلك، پیش از آمدن به این جای، مترفین، خوشحال و آسوده در دنیا. در دنیا چی بودن؟ قبل ذلك مترفین، در دنیا خوشحال و آسوده بودن، همیشه در فکر خوشحالی خود بودن، نه در فکر خوشحالی دیگران. و کانو بودن، یسرون علی الحنث العظیم، و بودن که اصرار میکردن بر گناه العظیم بزرگ. بودن که اصرار بر گناه بزرگ داشتند. بزرگترین اصرار بر گناه چیست؟ مانع دین. یعنی کل کار به این بکنن که این دین گسترش پیدا نکنن. اینی بدترین گناهگار کیست؟ آنانی که مانع دین شود. بنان یعنی در بین مسلمان ها هم جای جحیم از کی است؟ از او انسانی که مانع دین شود. مانع دین که شود. شما عجیب فکر میکنین؟ در افغانستان مانع دین کی میشود؟ آنانی که ابتذال را به مردم گسترش می بخشد. آنانی که افلای مبتذل را به مردم می ماند. آنانی که می فهمه ایجا ابتذال است و مانعش نمی شود. می فهمه ایجا ابتذال است. آنانی که می فهمه ایجا بیدینی است و مانعش نمی شود. الله جل جلی اینی مردم را کلش در اصحاب شمال می رود. چرا؟ کانو و کانو یسرون علی الحنث العظیم. بودند که اصرار بر گناه بزرگ داشتند. بزرگ گناه چیست؟ که تو دیگرها را به طرف بدبختی بکشانی. دیگرها را از دین دور بکنی. خودت که میکنی یک پلوز و دیگرها را هم شامل میکنی. و کان بودن یقولون که میگفتن اذا متنا، آیا وقتی که ما بمیریم، و کننا ترابا و شویم خاک و عظاما و استغانای بوسیده، اینا لمبعوثون، آیا بار دیگر برانگیخته میشویم؟ اینا لمبعوثون، باید دوم زنده میشیم؟ او آباؤنا الاولون، آیا او آباؤنا الاولون، و آیا پدران گذشته ما نیز، او آباؤنا الاولون، آیا پدران گذشته ما زنده می شود؟ قل بگو ای پیغمبر، ان الاولین والآخرین، مسلمان گذشتگان و پسینیان، لمجموعون، همه جمع کرده شوند، الی میقات یوم معلوم، با وقت یک روز مقرر. مردم گذشته و پسینی جمع کرده شوند با وقت یک روز مقرر. ثم انکم، باز شما ای مردم، ایها الضالون، ای گمراهان، المکذبون، ای تکذیب کنندگان، با شما ای گمراهان تکذیب کننده، لآکلون، البته میخورید، من شجر من زقوم، از درخت زقوم، من شجر از درخت، من زقوم از زقوم، فمالئون من البطون، پس پر کرده میباشید از آن البطون شکمها را، از امو با شکمها را پر میکنید. فشاربون علیه، پس می نوشید بر آن، من حمیم از آب جوشان. فشاربون شرب الهیم، پس می نوشید مانند نوشیدن شتران که تشنگی زده باشیش. اما تو باز می نوشی ای آب جوشه، مثل که یک شتر در او دهن خود را میگذارد، می نوشد می نوشد می نوشد، بعد از او باز یک آه میکشد. شما هم چنان به عذاب دچار خواهید شد که از آب جوش ریم شما از او استفاده خواهید کرد. اگه کسی بگوید که چرا این رقم است؟ هذا نزولهم، این است مهمانی ایشان، یوم الدین در روز جزا، این است مهمانی و پذیرایی ایشان در روز جزا. الله میگه که نحن خلقناکم، ما آفریدیم شما را، فلولا تصدقون، پس چرا تصدیق نمیکنید آفرینش مجدد را؟ نحن خلقناکم، ما آفریدیم شما را. اگه پرسانش بگوید کی تو را آفرید؟ میگه الله آفرید. بنان فلولا تصدقون، پس چرا تصدیق نمیکنه آفرینش مجدد را؟ امو الله بردم زندیت میکنه. لولای تحزیزی است، در اصل لما ولا بوده، و سوال و نفی را اردویش میرساند. فلولا تصدقون، پس در این صورت که است خیلی چرا تصدیق نمیکنه؟ افرائیتم ما تمنون، آیا از افرایتم آیا دیدید ما تمنون آیا از نطفه ای که در رحم شما آن را می ریزانید از او آگاه هستید؟ افرایتم آیا دیدید ما تمنون آن نطفه ای که در رحم می ریزید امود تو دیدی؟ تقبیس که ندیدی تحول از او را به اشکال مختلفه دیدی؟ نه ندیدی پس وقتی که چونین کار صورت می گیرد انتم تخلقونه آیا شما آن را در درون بطن در درون رحم و در حالت جنین آفرینش پی در پی می دهید؟ ام نحن الخالقون یا ما آفریدگاریم نطفه که در رحم می ریزید آن را به اشکال مختلف به صورتهای مختلف از یک مرحله به مرحله دیگری این را ما می کنیم یا شما می کنید؟ کی می کنید؟ جواب چی است؟ یا الله این کار را خود تو می کنید ما اصلا خبری نیستیم که چی است مادر طفلش شور می خوره ولی این را نمی فهمه که چی است آیا این پوره است یا کوتاه است آیا بدرنگ است یا مقبول است آیا خوب است یا بد است این را هیچ که انسان نمی فهمد انتم تخلقونه ام نحن الخالقون آیا شما آن را در درون جنین آفرینش پی در پی می دهید یا ما آفریدگاریم نحن قدرنا بینکم یقینا ما مقرر کردیم در میان شما الموت مرگ را با این مرحله که به دنیا میای کلان میشی سرپایت استاده میشی باز ما مقرر کردیم مرگ را و ما نحن بمسبوقین و هر کسی بر ما پیشی نمیگیرد و ما نحن بمسبوقین هیچ کسی بر ما پیشی نمیگیرد و هرگز مغلوب نمیشویم که کسی بر ما پیشیم بگیرد کسی که اگر بگه ما نمیخوایم که بمرم این تو کسی پیدا میشود الله شاید هر کسی خواسته باشه که زنده بونه کل ما شما این کار قبول نمی کردیم ولی دیدیم که کسی که ریسفید شده فهمید که چطوری ریسفید شدم اصلا نفهمید در اختیار خودش بود نه الله حال سرش تیر کرد ما هم نفهمیدیم که چطور خرد بودیم کلان شدیم الله جل جلاله بعد از این که این موضوع را تثبیت کرد که آفرینش در اختیار الله جل جلاله است و ای کل نظام را و ای کل نعمت ها را الله جل جلاله پیدا کرده بنان می که نحن قدرنا بینکم الموت هر آن ما مقرر کردیم در میان شما مرگ را که این مرگ دریچه ای است یا به طرف این نعمت های بهشتی که ذکر شد و یا به او عذاب الهی که برای منکرین تذکر آن رفته بود و ما نحن بمسبوقین و هرگز کسی بر ما پیشی نمیگیرد و ما هرگز مغلوب هم نمیشیم که کسی با ما بجنگد و ما برا شکست بدهد بلکه شکست را او انسان خواهد خود که با الله جل جلاله با نظامی که الله آفریده با او در تکر زندگی بکند و ما نحن بمسبوقین و هرگز کسی بر ما پیشی نمیگیرد علا ان نبدل امثالکم از آن که عوض شما آوریم قومی را امثالکم مانند شما و ننشئکم فی ما لا تعلمون و بیافرینیم شما را در چیزی که نمیدانید بیافرینیم شما را در چیزی که نمیدانید اگر مرگ را الله جل جلاله مقرر کرده به خاطر ایست که انسان عمر جاوید را باید نخواهد داشت و در این عمر جاوید که ندارد بنان خود را به هدف عمده و جاوید خود باید برساند که بعد از او عمر جاوید را در آخرت میگیرد ولقد علمتم النشأة الأولى و مسلما دانستید آفریدن نخستین را هر کدامتان دانستید آفریدن نخستین را فلولا تذکرون پس چگونه متذکر نمیشوید هر کدامت اول بر آفرینش را قبول دارید و در رابطه با او علم دارید فلولا تذکرون پس چرا نمی اندیشید و چرا نمی فکر نمی کنید افرأیتم ما تحرسون آل دلائل تذکر را می دهد الله آن ذات است که مرگ را برتان آفرید و الله آن ذات است که شما را از یک مرحله به مرحله دیگری تبدیل می کند الله آن ذات است که نعمتهای بهشتی را برتان می دهد و الله آن ذات است که جزا را در مقابل عمل برتان می دهد بناهن آل چی باید بکنی که تو تذکر بگیری افرأیتم ما تحرسون پس خوب اندیشیدید ما تحرسون آنچه که کشت می کنید آنچه که کشت می کنید در او یک بار فکر کردی انتم تزرعونه آیا شما آن را می رویانید؟ ام نحن الزارعون؟ یا ما ایم رویاننده آن؟ شما آن را می رویانید یا ما رویاننده آن هستیم؟ جواب در خود کلمه است، نه الله، از ما هیچی ساخته نیست، فقط زیر خاک میکنیم و بس. لو نشاء، اگر بخواهیم، لجعلناه، البته بگردانی عمود دانه ای که تو را کشت کردی، حطاما، گیاهی در هم شکسته، کاه بی دانه بگردانیم. کاه بوده باشد، گندم بوده باشد و در میانش دانه ای نباشد. وقتی که چونین کاری سرش بکنیم، فضلتم، پس تمام روز تفکهون، تعجب کنان میگویید که انا لمغرمون، مسلمن ما قرضدار شدیم ولی مسلمن ما نقص کردیم. انا لمغرمون جمله محذوفی دارد و تقولون انا لمغرمون، خامخا میگویید که ما چی داشتیم؟ تاوان کردیم، زیان کردیم، عیف کشت مانی، عیف ترکتور مانی، عیف قلبه کردن مانی، ای را خواهد گفتیم. بل نحن محرومون، از او هم قدم را فراتر خواهد گذاشت، بلکه میگن ما به کلی محروم شدیم، نمیدن که خدا چرا کت ما ای رقم کرد. افرائیتم الماء الذی تشربون، آیا یک بار اندیشیده اید؟ آیا دیدید آبی که الذی تشربون، آبی که شما از آن می نوشید، او آبی که هر روز می نوشید، در او فکر کردی؟ اانتم انزلتموه، آیا شما آن را نازل کردید از آسمان؟ اانتم انزلتموه من المزن، آیا شما آن را نازل کردی از ابر؟ ام نحن المنزلون، یا ما نازل میکنیم آن را؟ طبیعی است که در اینجا جواب چی است؟ یا علاد قدرت ما این نیست، ما نمیتونیم از ابر آب را نازل بکنیم، این هم کار تو از پروردگار. مزن به معنای ابرها. لو نشاء جعلناه، هرگاه بخواهیم گردانیم این آب گوارا و شیرینی که تو از او استفاده میکنی، اجاج شور، فلولا تشکرون، پس چرا احسان نمیپذیرید؟ وقتی که ما بخوایم چنین کاریم سرش کرده میتونیم که آب شیرینتان شور بکنیم، فلولا تشکرون، پس چرا احسان نمیپذیرید و شکر نمیکنید؟ پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم هرگاه که آب می نوشید با چی میگفت؟ الحمد لله الذي سقانا عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا اجاجا بذنوبنا، ستایش آن الله راست که بر ما آب شیرین و گوارای را نوشانید بر رحمت و لطف خود، و ایرا به اسباب گناهی که ما کردیم ایرا بر ما تلخ و شور نگردانید. لو نشاء جعلناه، اگر بخوایم گردانیم این آب گوارا و شیرین را اجاجا تلخ، فلولا تشکرون، پس چرا احسان نمیپذیرید؟ افرائیتم النار التي تورون، آیا فکر کرده ای درباره آتشی که می افروزید؟ این زمستانی که حال تیر شد، یک بار داری اندیشیدی که آتش چرا گرم کننده است؟ چی گپی در ای است؟ چرا توسط از این هوای سرد گرم می شود؟ انتم انشأتم شجرتها، آیا شما درخت آن را آفریده اید؟ ام نحن المنشئون، یا ما آفریدیم درخت آن را؟ جواب در این کلمه باشی است، یا الله تو آفرید. اینقدر چوب بلوطی که کلی افغانستان استفاده میکن خلاص نمیشه. در این کوها کی او را آب داد؟ کی او را غرس کرد؟ اید نه دیقانش معلوم است، نه کسی معلوم است که بر او آب بدهد. الله جل جلاله او را نگاه میکند. نحن جعلناها، ما قرار دادیم آن را، تذکرتا، وسیله یاد آوری برای همگان. ما ای آب و ای آتش و و ای زراعتی که شما میکنین، ای کلش وسیله تذکر است، تذکرتا و متاعا للمقوین، و وسیله زندگی برای چی؟ برای مسافرین، کسی که مسافر است، کسی که در اینجا هدفمند است، با او چی قرار میتیم؟ در اینجا نشانی است. کلمه ایجا للمقوین را میارد به خاطر از اینکه انسان که از خانهش مبراید حتما هدف دارد. کسی که از خانه خود بیرون میشود و بی هدف میبرد، او را چی میگیم؟ دیوانه. انسانی که در زندگی دنیا با هدف است، ای به این نعمت ها به دیده قدر میبیند و یک گزر تحلیل میکنه. انسانی که احمق و دیوانه است، ای بهار و خزانه که سرش می بی تفاوت است، ریش سیاهش که سفید میشه بی تفاوت است، صحتش که به مریض تبدیل میشه برش بی تفاوت است. این مردم هدفمند نیستند. از این خاطر قرآن میگه که ما ای کلش وسیله یاد آوری برای انسانای هدفمند قرار داده. فسبح باسم ربك العظيم. حال که چنین است، حال که چنین که کل نعمت ها از آن الله است، فسبح، پس به باقی یاد بکو به اسم ربک العظیم، نام پروردگار خود را که از همه بزرگتر است، نام پروردگار خود را یاد بکو که از همه بزرگتر و فیوزات خیر کلش از آن اوست. فلا اقسم بمواقع النجوم، پس وقتی که چنین است، چنین است، فلا اقسم بمواقع النجوم، پس قسم میگیرم به فرو رفتن ستارگان. ما قسم میگیرم به وقتی که این ستاره ها افول بکنه و فرو بریزد. و انه لقسم لو تعلمون عظیم، و مسلما این قسم بزرگی است اگر بدانید. فلا اقسم دو تعبیر میکنه علما، یک تعبیر است که لا را به معنای زائد بگیریم، اقسم به مواقع النجوم، سوگند میگیرم به فرو رفتن ستارگان، یا لا را به حالت خود بیاریم، در اینجا لا به معنای تأکید میآید، یا اتو تعبیر میکنیم که این حقایقی که برای شما گفته شد چنان واضح است و روشن است که ضرورت به این نیست که ما قسم بگیریم، ضرورت به این نیست. فلا اقسمو، پس قسم نمیگیریم به مواقع النجوم، با وقتی که فرود میاد ستارگان ضرورت به قسم نیست، شما باید یک تعقل داشته باشید و بپذیرین موضوع را. و امین نگرفتن قسم ما، اگر قسم میگرفتیم یقینا قسم بسیار بزرگی بود، ولی پس بیان بس لا را تأکیدی بگیریم، فا اقسمو، پس قسم میگیرم به مواقع النجوم، با وقتی که ستارگان فرو میریزد. و انه لقسم لو تعلمون عظیم، و یقینا این قسم بسیار بزرگی است. انه لقرآن کریم، به تحقیق این قرآن است بسیار با عزت. یکی از دوستای ما میگفت که در سعودی بودم، کسی قرآن کریم تلاوت میکرد، تلاوت کرد، بعد قرآن کریم اما تو پیشوری اما تو بسیار عادی گذاشتش و انداختش. بعد برش گفتم که برادر کدام قرآن کریم است، چرا این رقم بی ادبی را گذاشتی؟ و بر ما گفت که ما قرآن باید بخوانیم و سرش عمل بکنیم، قرآن خیبه نیست که بوسش بکنی، برای خو نیست. بعد برش گفتیم که میتونی که از ما چیز را بشنوی از کتاب الله؟ بفاش چرا نه؟ و میفهمی که تعبیری که خود قرآن از قرآن میکنه و ادب و عظمتی که قرآن به قرآن میدهد، اگر او را در نظر بگیریم خوب خواهد بود؟ گفت خوب است، تو بگو برم. گفت یه آیت ها را سرش تلاوت کردم. فلا اقسم بمواقع النجوم، پس قسم میگیرم به فرو رفتن ستارگان. و انه لقسم لو تعلمون عظیم، و مسلما این قسم است اگر بدانید بسیار بزرگ. انه لقرآن کریم، به تحقیق این قرآن بسیار با عزت است. فی کتاب مکنون، نوشته شده در کتاب پوشیده. لا یمسه الا المطهرون، مسا نمی کند آن را مگر پاکان. تنزیل من رب العالمین، نازل شده از جانب پروردگار عالمیان. اف بهذا الحدیث انتم مدهنون، آیا اکنون آیا به این سخن شما سستی می کنید و این کلام را کوچک می دانید؟ وقتی که را گفتم عشق شما عشقم فورا قرآن کریم بوسه کرد و بر ما گفت خدا تو را خیر بده و تشکر است. و مسلمان این تو می زیبد یک چیز را یاد نداشتی انگامی که بعد گفته شد، باز به جای دلایل عرضه نکن. قرآن بسیار کتاب بزرگی است. و انه لقرآن کریم، این قرآن بسیار گرامی است. این را به اسم مفعول و به اسم فاعل بردوش بگیرین. انه لقرآن کریم، قرآن کتاب بسیار با عزت است. چطور با عزت است؟ کتابی است که انگامی که نازل می شد بر قلب پیغمبر علیه السلام، ملائکه کرام به خاطر استقبال از این آیت با ار آسمان که به دیگه آسمان می آمد، به استقبالشان هزارها و لکها ملائکه آمده، سوره هایش که نازل می شد به بدرقیش ملائکه دیگری به حضور پیغمبر علیه السلام به استقبال از قرآن آمده. این کتاب بی نهایت با عزت است، کتاب با عزت است. این را به معنی چی بگیرین؟ اسم مفعول بگیرین، کتاب با عزت است. و به اسم فاعل هم بگیرین که کتاب عزت دهنده است، این کتاب با عزت است و کتاب عزت دهنده است. چطور عزت دهنده است؟ شبی که نازل می شود او را عزت می دهد. لیلة القدر خیر من الف شهر. لیکن الف شهر چرا می بود؟ به خاطر قرآن ده نازل شده. پس کتاب با عزت است. کتاب با عزت است. ماه را گرامی داشت. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. ماه مبارک رمضان امون ماهی است که قرآن ده نازل شده. از او خاطر نسبت به همه ماها با عظمت ماه است. به خاطر قرآن کریم شد. این قرآن کریم به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نازل گردید خیر البشر جورش کرد. خیر البشر. یعنی پیغمبر ما که اقا گرامی و عظیم است به خاطر امی وحی الهی است. این قرآن را با عزت کرد. این قرآن به امتی که نازل شد و او را قبول کرد. او امت را وظیفه پیغمبر داد. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. ایتو یک کتاب بسیار بزرگی است. روی ای اساس انه لقرآن کریم. ای قرآن کتاب بسیار با عزت است. بسیار با عزت. صفت مشابه می شود که به اسم فاعل و اسم مفعول اردویش بگیری. فی کتاب مکنون نوشته شده در کتاب پوشیده. مکنون لا یمسه مس نمی کند این کتاب عظیم را الا المطهرون مگر پاکان. مگر پاکان ملائکه مقرب ای را مس می کند. این کتاب عادی نیست که دست ناپاک به او برسد. لا یمسو مسا نمی کند این قرآن را از بس عظمتی که ادارت جز پاکان. پس علما چی میگه؟ میگه وقتی که اطور است پس تو هم دبی وزیر نگی که پاکایی را جز پاکان کسی دیگر مسا نمی کند. پس دستت که چطل است و بی وزوستی به این قرآن دست نزن. از خاطر که این کتاب بسیار پاک است انگامی که عادت مریضی زنا بیا میگه دهی دست نزن. انگامی که حالت به حالت جنابت بوده باشه به قرآن دست نزن. به وضو باشه دست نزن. چرا؟ لا مسو الا المطهرون. به اندازه پاک و شایان عظمت است که نباید جز پاکان کسی دیگری به دست بزنند. چرا؟ تنزیل نازل شده است من رب العالمین از جانب پروردگار عالمیان. از جانب پروردگار عالمیان نازل گردید. افا به هذا الحديث اکنون آیان به این سخن انتم شما مدهنون سستی میکنید و این قرآن را باز کوچک میدانید و در فکر از این نیستین که شما با چی کتابی روبرو هستین. و تجعلون رزقکم و میگیرید حصه خود را انکم تکذبون. حصه خود را در رابطه به این قرآن تثبیت میکنه انکم تکذبون این که شما تکذیب میکنه آن را. و تجعلون رزقکم خو حصه خود را در رابطه به این کلام سرچپه تعیین میکنه. به عوضی که عظمتش بگیری با بزرگی را بگیری این را به سینت نزدیک بکنی به ارزش های افتخار بکنی زیر چتر زندگی بکنی نصیبه شما چی است؟ انکم تکذبون این که شما تکذیب میکنه آن را. ای چی هست؟ ای کتابی هست دیگه اساطیر الاولین. یک کتابی است که به اندازه کوچک شده به اندازه کوچک شده که این قرآن کریم ما چی میکنیم؟ انگامی که دیگر وقت کسی پرسان زیر نمیکنه. کسی در خانه مرد باز بگه از اون کفن مرده به یک چند پوش برش بده باز بگی بر تو قبول داریم تو با قبول میکنی استغفرالله. ما به این قرآن تو یک معامله میکنیم. این قرآن کریم باز پوش بده سر مرده پرد باز خوش هم باش که ولی مرده تبرکش. ما به این قرآن تو معامله. از قرآن کسی خبر نداره که چی نظام پیشکش میکند. از تلاوتش چقدر وقت میتیم؟ یعنی ما شما در اینجا ششتیم. الحمدلله خوبترین مردم شما هستیم. و یقینن که ما میدانیم خوب مردم هستیم. پرسان بکنیم چقدر وقت به قرآن دادی؟ آیا قرآن ما باید در ما یک دفعه خلاص شود؟ باید روزانه یک بار تلاوت بکنیم. خود چقدر تلاوت میکنیم؟ الا ماشاءالله. الا ماشاءالله. یک برادر به مزاق کرد تو والله این قسم است که همین ماه رمضان نباشه از قاریا هم قرآن از یادش میره. از قاریا هم از یادش میره. قاری هم نمیخونه که بیخی هم یه سینه اش است. رمضان کیش باز دیگه تکرار شروع میکنه که کدام جای بند نشه. صحیح شد؟ این تو یک مشکل ما داریم. و این قرآن نقه کوچک شده که کسی تعبیرات از زیر نمیگیره. و این مرض پیشکش نمیکنه. از این تداوی نمیگیره. و این فقط سر اولادت بگذار که دیو پری نزنشن. دیگه برش که بگه بیای این بچه تا خب بده که قرآن یاد بگیره. ما صاحب با فسان یاد میگه این مکتب بخونه. صحیح شده؟ واضح بخوان، خب آخر ببینی که این سوره را چی یاد ندارد. هیچ نمی شود. این کتاب بسیار با عزت است. عزت دهنده هم است. این تو عزت دهنده ای عجیبی است. شما ببینید کسی که حافظ کتاب است و عالم به کتاب است، از حیث جوان جوان است، خوری سفید از او پیش نمی شود. این خود در زندگی می خواهیم. تطبیق می کنیم. در مجلس داخل شو عالم از کتاب، کسی را دم پیش دروازه می ماند؟ نه. والا بشن. چرا؟ کتاب کتاب عزت دهنده است. وقتی که تو عزت می داد، آیا این را عادی فکر می کنین؟ در روزی هم، محشر هم، اگر یک انسان گناهکار به اساس گناهش به طرف دوزخ میره، قرآن شفاعتش میکنه. ما دست اینش بودم. ما با ای بودم. یا الله ای را نجات بده. شفاعتت میکنه. پس این کتاب باید یاد داشته باشیم و از افتخارات امت اسلامی یکم امیست که نگهبان به این کتاب هستم. این کتاب شاهد است بر ما و شما. فلولا اذا بلغت الحلقوم، پس چرا چون برسد روح به گلوگاه؟ آیا محذوفی دارد که از خود مفهوم استفاده می شود؟ فلولا اذا بلغت الحلقوم لا ترجعونها ولا تملكون شيئا. اردا برسد روح به گلوگاه، نه او را دور داده می تانی و نه مالک ازی هستن که برش بگه از برای خدا بیرون نبره هستنیم. این را گفته نمی تانی. و انتم حینئذ تنظرون، و شما و انتم، شمای کسایی که قرآن علی مشنوید، در او وقتی که نفس یک انسان مبراید، تنظرون، شما میبینین بیچارگی از او را. نفس یک کسی که مبراید، بیچارگی و خاری از او انسان را تو میبینی. و انتم تنظرون، میبینید که دست و پا میزند، میبینید که چیخ میزند، میبینید که نفس چیخ سینش بالا میشود. و حالت خود تو میبینی، او را عادی فکر میکنی، یک روز اما تو با تو دیده میشوی از کسی دیگری. و نحن اقرب الیه، و ما نزدیکترین به سوی او منکم از شما، ولکن لا تبصرون، ولیکن شما نمیبینید. در او حالت جز و فزش، در او حالت مشکلش، ما برش نزدیکتر هستیم، خود تو نمیبینی. تو نمی چقدر سلاطین سقوط کردن، چقدر انسان های متکبر با پا افتیدن، و چقدر انسان ها دیگه توانه رفتن را ندارد. و نحن اقرب الیه، ما به وقت نزدیک هستیم به سویش، ولکن لا تبصرون، شما نمیبینید، شما در فکر نیستید که این بار مرحله چی شروع می شود. فلولا ان کنتم غیر مدینین، پس چرا نه اگر هستید غیر مدینین که در برابر اعمالتان جزا داده نمی شوید. فلولا کنتم، پس چرا اگر شما هستید غیر مدینین که در رابطه به اعمالتان جزا برتان داده نمی شود، ترجعونها، برگردانید این روح را پس به طرف کالبدش، برگردانید، اگه این صلاحیت پیش شماست، ترجعون ها این کنتم صادقین، بازگردانید این روح را به طرف کالبود و امو جسیش، این کنتم صادقین، اگر راستگو هستین. ولی این روح مبرد، این روح خام خام مبرد. فا اما این کان من المقربین، اما اگر بود این مرده من المقربین، از مقربان درگاه الهی، السابقون اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین، از این دو گروه بود، فروح و ریحان و جنت و نعیم، پس برای او راحت، فروح، پس برای او راحت و ریحان و روزیست، و جنت و نعیم، و بهشت پر نورد و بهشت پر نعمت برایش قرار دارد. و اما این کان من اصحاب الیمین، و اگر می بود از جمله اصحاب دست راست، و اما این کان من اصحاب الیمین، و اگر باشد از جمله اصحاب دست راست، فسلام لک، به او گفته می شود که فسلام لک، فسلام بر بالای تو، من اصحاب الیمین، از جانب دوستانتان، من اصحاب الیمین، از امو دوستان راستتان برایتان سلام باد. و اما این کان من المکذبین الضالین، و اگر باشد عادن الله، و اما این کان من المکذبین الضالین، و اگر باشد این روحی که کشیده می شود از کالبدش، من المكذبين الضالين، از تکذیب کنندگان گمراه، فنزل من حمیم، پس با آب جوشان دوزخ استقبال کرده شود. فنزل من حمیم، پس با آب جوشان از دوزخ از او پذیرایی شود، از او استقبال شود. و تسلیت جحیم، سپس سرنوشتش به دوزخ انداختن است در آتش. و تسلیت و جحیم، سپس سرنوشت از او چی است؟ انداختن در آتش است. این هذا لهو الحق، این مذاق نبود، اصل قصه نبود، ان هذا مسلما ان سخن له الحق راست است له حق اليقين ان هذا ای چیزی که بر تو گفته شد له حق اليقين همان شایان تصدیق است شایان فکر است و درو بی اندیش فسبح حال که چنین است نعمت ها کلش از آن الله جل جلاله بود فسبح پس به پاکی یاد بکن الله را به اسم ربک فسبح بس به تسبیح یاد بکو به اسم ربک نام پروردگارت را العظیم که بسیار بزرگ است نام پروردگار بزرگ تا یاد بکو به نام های دیگران نه اندیش تسبیحات الله را همیشه بگو راه نجات داریست همیشه چی را نفهمیدی؟ بگو سبحان الله سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.